أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. سورة النحل کی تخفیف دنیوی امو او دارنگ اثبات توحید و فادلہ متنوع و باری او سورت کی دلائل عقلیہ دیر زیاد بیان شو او دارنگ رد و شرشر کی اعتقادی و پیاری ولا یؤاخذ اللہ الناس نرستو تخفیف دنیوی ذکر کئی چلاوی کما دا خلق فوری پا غلطی و پا گناہ نیورے نما ترک علیہا ومخد زمکا با یو زین دسر امن و پادی شوئے لیکن اللہ فوری عذاب نور کئی قیامت تیر رستا کئی دا رستا کئی علاجی مسمن دا نیٹی بقراری پوری یعنی مقصد دارے پخپلا نیٹبانی اللہ عذاب برکئی نسمانا دیل با اللہ عذاب برکئی دی موجودا کافران اللہ ظالمان لرا خدا غی اغا عذاب چی پخپلا نیٹبائی او اللہ پوری عذاب نہ ورکئی کہ پوری عذاب اللہ ورکولے نہ پمخ دسمہ کب یو زند سر امن و پادی شوے وجد ملازم سرا چلائی کما فوری دا خلق پو ظلمون و گناہون نیولے نہ پمخ دسمہ کب یو زند سر امن و پادی شوے دے وجد آرا چی گورئی آر انسان دا سی چی دا غیر سنس ظلم و گناہ کیے گی نو کچار تھا یہ انسان پدے تباہ کے دلے نہ داغی نسل وام ختم دلے مثال پلار اللہ تباہ کو دا ظلم گناہ پوجا نو زیو نو سیغ نسل ہم ختم شو او دا نور زین دا سر دا ٹول انسان دا پہلے دا پار پیدا دی نو چی انسان حلاک شن دا نور زین دا سر ہم بینش فادی کے دلے کدا خود انسان دا پہلے دا پار دی چی انسان نئی نو بے دا نور مخلوق من اللہ ختم بھائی نو وجہ دا ملازمی دارا ولو یؤاخذ اللہ الناس کنی ولی اللہ خلق لرا پا ظلم ندائی بانی سمانا پوری اللہ نی ولی چی ظلم می کولی گناہی کولی پوری اللہ نی ولی نو ما ترک علیہ اللہ ونی فریق مختزم کولی من دابت انزین دا سر ولیکن یؤاخرم لیکن اللہ رستا کئی دیل ریلا جل مسمن دا نیٹی مقرر پوری دا عرش دا حلاکت خپل نیٹی پا خپل نیٹی حلاکی او فیضا جا جرم کلچ راشی آ نیٹی را دیو دا حلاکت نیٹی راشی ننرو ساکی یو ساعت او نمخی کی گی و اجرن اللہ ما یکرهون زجر بشرک دی گرزی اللہ لناوستی چی دی بدگرنی ما یکرهون اغسلی نونه دی یعنی نونه زن لبری شی او اللہ پاس دنون نسبت کئی و تصفو بیانی حسین تمن کا دیبا جب دی دروغ لرا ان لهم الحسن شیقینن دی لرا خبت لرا خبت لرا چی آسر جنت دی مسلمانان تا بکر دا خبر کولا کراستاش خبر چر ترشتی و قیمتی نمون تا با جنت ملاوی ان لهم الحسن دی لرا خبت لرا خبت لرا جنت او یا خبد لا مثلا اولاد وغیرہ با اللہ میں ترا کئی لا جل مخام خا دی لور ور دے و انہم مفرطون او یقین ان دی با ضرور وسلشی دی ورتا دی با جہنم تلا پ منڈ پ ور وری صلی اللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلك فسلید پیغمبر تا اللہ قسم پر اللہ شمینے گریو انبیاء امتون دا مخیستانا خیستا کودیتا شیطان دا دیو عملونا پا ہوا لیو ہم لیو من الدغا شیطان دو سری موجودا کافران دے ننرزی یعنی مقصد دار سنگی شیطان دا مخکنو کافران دو سو ندغا ننگیر دے موجودا مشرکان ام دوستے سنگی چھ مخکنی کافران گمرا کریو خطا کریو دغنگی دا موجودہ ہم خطا کئی ولہم عذاب علیم او دیل عذاب دے درد ان کے وما انزلنا عليك الكتاب لتبينهم تهجير پیغمبر تا بتبلیغ دو قرآن چه پیغمبر قرآن راغلت دید پارش خلکو تا بیان وکی نو دید بیان چرا جاری ساتا من دید لگر تاوانی قرآن کریم مگر دیر چه بارش بیانو کری و تا اغشتر چه دی اختلاف کرده پاگی کی دی اختلاف قرآن دید پار راغلت چه خلکو دا اختلافی مسائل بیان کی و حق موقع پتب کی وکی لکه بعضی مسائلو کی اختلافی نہ کہ حق موقف تر سیدل داڑی ضروری نہ قرآن نہ حق موقف پہ بیان کی الذي اختل اغا مسائل چھ پاک اختلاف کرو اختلاف دے چھ اصل موحدین سدن سرو دا خپلن درونی واڑ اختلافات نہیں مراد بلکہ اصولی اختلاف چھ دئی دا مومنان سے کم اختلاف دا مومنان سے اختلاف پس کیو نہ کہ مسلمانان سے اول اختلاف پہ توحید کیو نو قرآن دا دیر پار چی دا توحید مسئلہ خلق کو بیان کی توحید خلق پویشی دویم غاٹ اختلافی دا مومنان سا مسئلہ پا قیامت بارا کیو نو قرآن دغا دا قیامت مسئلہ بیان ای نو اللذی اختلافی اغا چی دا اختلاف کرو پا آگی کی دا مومنان سرا وحودن اللہ ہدایت و رحمت دا قوم پار چی مان روڑی واللہ انزل من السماء ایمان دلیل اقری اللہ غزا اللہ فاکر علی گیر اسمان نو بو فاہیا جون دیکھو ابتی بلزمہ کبا دموت یاد سر وشوارینا یقینا پر ایک خام خاننا خلا دے تنبیح بارا دلیل وی مخ کی دلیل دا تنبیح دا یقینا پر ایک خام خاننا خلا قومن فاری اسمعون چیغا اوری سمانا سوک اوری دل کئی دی دل زوری نری صرف دی دلم کافی ری و این لکن پی لرامی لعبرہ لا بل دلیل عقلی دے او دے دلیل کہ اللہ یخپل لوی نعمت ذکر کئی چیغا نعمت دا چارے دا پوی دا شولو دے اللہ یقین تاثر پی لنا افسارو کلا عبرہ خامخا عبرت دے افسارون اللہ عبرت والی عبرت سنگ واخلی چیو گولی دی سارو تا چی مثال دا واخو اخری ابووس کی او اللہ پا دا غین سپا او خیصہ شوده جوړ کی او بین دغه شوده دا د خوشانو او دمین ما بین کی دا نه دی قدرت ته وګوره چې دنیا کې داس یو کارخانه او مشینګری نشته چې هغې د سړی واښول کی او ټانټې اوبو سوله ورکي او بیا د هغې نه شوده جوړیږي دا کارخانه الله پیدا کړي او بیا دا شوده په داسې طریقه باندې چې کله څاروی خوراک وکړي نو د څاروي په لرې کې اغا دغه میده شي د خوراک چې دا میده شي دری سه جوړ شي لاندې خوشان جوړ شي او بر ینه یو منځ کې چې شودی نو ګوره دا شوده چې دا دری وینې او د خوشانو منځ کې بیا دا جیګر شي هغه دا شینې تقسیموي لکه مثلا دا وینه رګونو ته ودیږي او شوده غولانځې ته ودیږي او خوشان چې په لری کې پاتې شي نو سروې چې کوم خوراک وکړي دا هغه په لری کې د خوراک درې سي شي یوې سینه وینه جوړه شي دا برای سي او لاندې چې خوشان جوړ شي او منځ کې چې شوده جوړیږي او بیا دا درې وړه شي نه چې دی وینه رګونو ته لاړه شي او دا شوده غولانځې ته لاړ شي او دا کوم خوشان چې دا په لری کې پاتې شي الله وي دې قدرت ته وګورئ چه گوری دا شوده دا دا خوشان و دوینی ما بین کی دی خو بده شوده که دا خوشان یا دوینی کم رنگ یا خون یا بین ای سپا سوتره شوده تی اللہ رو باشی نالله خپل عظیم قدرت بیان ای نالله اینستی که من کلوو تاسم این مادا سنتی بطونی هی چه پا گیرو دی سارو کی دی بطونی هی زمین انعام تراجره انعام لفظ زمو پرد دی زمین دو پرد راجی شو او معنای دا جمع دا نو کلاو تا زمین دا جمع راجی که لکه صورتی مومنون که پی بطونی ها راجی آل تا زمین دا معنیس راجی نسته که من خلو تاویم دا سنه پی بطونی چه بگیره سارو کدی من بین پر سین و دا من ما بین دا شودو که او دوینی که یو طرف تا وینا بل طرف تا خوشایو او منش که سری شوده او دارنگی سکری دی وبو او خوړی دی واخه او روان شین شوده د الله دی قدرت او دی نعمت ته وګورئ. دنیا کې د سیو کارخانه مشینری څنګه نشي جوړولای یغه د ټانټو د بو شنه شوده جوړ کی وینه ته جوړ کی او سله چې دی وخو ته ګوري نو ظاهرا په دی وخو کې دیکھ شودن معلومیگی وین اب کے نہ معلومیگی او نہ پدے شودو کے وڑو یا کچھ رہ گئے خدا کے اللہ را پیدا کئی من بین پاسی نمین دا خوشانو دو ان لبن خالصا شود خالص او سائغا نچی پاسا نی تیری گی دشتا دی من دا پا دسکون کو لکن نور شئی نسکولا دا شودو سکولا کے دیر پر رکی دا شودو دیر پاسا نی دی مرے گی تیری گی د دې نه چا مړی کې بچر ته شوده نه نښتي ځکه دا ډېر په اسانۍ تېرېږي. دا نور شینې کله کله اگر که نرم وي خو دې مړی کې غړپ کوي او کله نښري خو یو شوده دی دا مړی کې نه نښري دي نه ځکه و سائغا للشاربین ډېر په اسانۍ تېرېږي. ومن ثمرات النخیل والعنابِ دا بل دلیل عقلی ذکر کوي او دې دلیل کې الله نور نعمتونه ذکر کئ کجور او انگور ذکر کئ او بیا د هغې نه شراب جوړول او دغه رنګې مربی وغیره جوړول هغه ذکر کئ. و من ثمرات النخیل وایي دغه میوو د کجورو د انګور نه جوړوئ مینو دینه سکرن. سکرن څه معنی؟ د خوشحالۍ شی یا د نشې شی. خو هغه ټایم کې چې دی شراب لانو حرام شراب بیا وروسته حرام شو. و رزقا حسنا او رزق خیسته سمانه دا خیسته رزق دی یقینا په دې خامخانه خلی قوم یا عقلون د پاره دا قوم چې هغه عقل لري. و اوحا ربک للنحل دا بل دلیل عقلی دی او دې دلیل کې بل نعمت ذکر کوي چې غبین نعمت دی. اللہ وی د شاتو له مچونه مې تاسو سره غبین پیدا کړی دی او بیا دا غبین پیدا ذکر کوي چې دې کې خلکو لپاره سره شفا علاج هم دی. نو ګوره دغه وړه کوډنۍ ده دا مچۍ او په دې کې یو تن ته ګوري زهر دی چې سړی وچی چې بدن سوځي او بل تن ته الله خو غبین چې روباسي. نو اوحا الهام کوستارب الى النحل مشیتا نحل دا مذکر و مؤنث دواړه راځي خو دلته مؤنث استعمال شوی ده که رو صیغه د مؤنث دی ان اتخذی دا صیغه د مؤنث ده ثم کلی بیا پاشلو کی دا صیغه د مؤنث دی من بطونها ها ضمیر د مؤنث دی دا ولې ده که دلته قرآن د حجازینو په لغت بیان دی نو ځکه مؤنث راغلی کنی اصل لغت په اعتبار مذکر او مؤنث دواړه راځي. نو اوحا ربک امرک ربستا یا الهام کوستار من النهر مشیتا ان ته جوړه من الجبال د غرونا بیوتن کورونه من شجرې د ونه و مم ودا سن یارشون چې خلک چتونه جوړی. یعنی مقصد دا د مچۍ دا ځای یا په غرونو کې یا په ونو پسې نښري یا د خلکو کورونو کې. او ثم کوئی بیا خره من کل سمرا در قسم میونه فاسلو کی ز سبول ربی کی پلارو در افسا بانی ربی کی را کی بیچ ری دا مانس دا پار ری زلونن چا دا سار کی دا ناری باسانی زلونن اسانی. یعنی دا مچه چره پر نارو دیر پا اسانی بانی زی لاتی نخطا کی. او یخرجو روزی من بطونی ها دا گیر رو دینا من د ګډن روزی او په خلی باندې باز علماء وای چې دا په دې خلی باندې دا غبین د روزی. نو من بوتونه د خو ګډه ول ذکر کوي چې دا کم ګلونه وخوري نو په ګډه کې د غبین جوړیږي نو ځکه من بوتونه ها وای یا خوري روزی من بوتونه د ګډور دی مچونه شراب د سکول شه چې غبین دی او مختلف من مختلف دی الوان هور دی رنگونه د غبین رنگونه بیلا بیل کله غبین سوری کله سپینی کله ژړی دا د موسم سم تعلق لري. او پی شفان د کین لاج د خلکو لپاره ان رگبین کی لو علاج خلق کو پار حدیث کی دا راضی نبی علیہ السلام علیکم بالشفاء من العسل والقران دو علاجنا بان خپل علاج کو یو گبین او دیم قران کریم او دان یہ حدیث کی دا راضی نبی علیہ السلام من لا يقل عسل ثلاث غدوات فی کل شهر لم یصف عظیم من البلاء یو سره پمیاش کی درې سهره گبین سټی نو غرغر مرزون نبی الله بشایتی دا د مرزون د پارس دی لوی علاج دی بعضی علماء دا موچی دا ار مرز علاج پکی دی او بعضی وی چی نا دا ار مرز علاج پکی نشتا دکا شفاون نکیره دا خب سیاق دا اثبات کرا غلی او بعضی سلح پوی دا ار مرز علاج دی او بعضی وی نا دا بعضی مرزون علاج دی او بید گبین دیر پایدی ابن قیم رحمه اللہ زاد المعاد کی بیان کری نو پیر دے که شفاون علاج دی ناس خلق ورپارا ان فی ذلک یقینا پدے کی لآتا خام خانا خلاقون پارا چغت فکر کئی واللہ خلاقون ثم یتوفاکم اللہ تاس پیدا کری وی او بیبا وجن تاس سلو منکم زن ساس ومن آغا سوگ دی یرد دو چی واپاس کلیشی الہ عرض العمر اگا ناکار عمر تا عرض العمر اڈیر ناکار علمی چی سنے دیر بڑا شی دماغی کار نکی اندامون کمزور شي او ناس ته ولاړه صحیح نه شي کولی همون زودا سیم ګډوډ شي او دغه رنګې غوږونه هم کار پرېږدي خبره سم نه پوهېږي او شعر کې را دي ان سمانی نو بلغتها قدیه وی سمی لا ترجمانی اتیا کالو وی زما غوږونه ترجمان ته محتاج اکله ان سمانی نو بلغتها اتیا کال عمر الله دې توی تام ورسی پدی ہو جس سمی لا ترجمانی زما غونی ترجمان ته محتاج اکل سره ډیر بوډا شي چې خبره وته کین دا غوږ په لاس کې ونی شي کله یې روا مې نور به تر ته خبره وکا نو کله مې ځاجم د ماشومان شي هم سای په لاس کې نیولې او ټک ټک خیج او شعر کې راځي با انګشتی اسا هر دم اشاره می کونت پیری کې امروز است یا پردا جا اینجا است یا اینجا وی لاس کې هم سانی ولی او بوډا ته اشاره کوي دا ټک ټک کوي د امسا لګی نو یې نن مریا سبا مری د امسا او ته دا ټکی وای او په دې ځای کې مریا په دې ځای کې دا کوم دې چې امسا ګری نو ته اشاره کوي چې ګوره دې ځای کې مری یا دې ځای کې مری او یا نن مریا سبا مری انسان داسې کمزور شي بوډا شي نو یې لا ارز عمر کمزور عمر کله دا ګنټم چې آوازونه کوي ټک ټک کوي کنه دام دې لپاره چې عمر د ناسې بېځې ضایع شو برباد شو عمر دې تیر شو کنه دا ګنټم صحیح ته دا آواز کوي نو ارز العمر هغه ناکار عمر دې ته هر ممبیلې کېږي بوډاوالی سړی داسې بوډا شي چې دا قوتونه ټول بیکاره شي عقل یې بیکاره شي او په خبره سم پوهېږي نه کله ته علم و عقل ضایل هم شي بعد داسې وي بعد داسې بیخي په خبره هم نه پوهېږي اگر مونز او دستم دو چند وران شی بعد دستیم بیچه اگر بیخی در منظر تیم خواران نپیجنی خبر او تکیف خبر پویی گیده بعد براگان دستی درجه تم برسیگی بعد زروات که در رازی اکرامر جلن هوایی چه اصلاح قرآن لوری نالله به در عرض العمر نسایتی نوامین کم زن استاسونا خدا اکثر پا عوامو که دستی دیر رازی علماو که دیر کمی شغل ارض العمر تو واپس اکثر علماء داسی چې څومره بډاګان کی دغه نورانیت سی وایږي ولنا پاک اوی کی اثر به ډیرای او اکثر عوامو کې دا مسله ډیر راځي البته بعض علماء کوم درځي یارنګ باندې یو سپینګر عالم مونږه وزل لاړو خواته پنځ پیر شیخ مشر شاګردو غریب دا شو چې مونږ زوداس ټیم یې څه وته نه باندې به وخت په کلا په اذان شروع وکړه او مینما به امده پیجانده چرا خصوص میخواد را آغالی باز کلا پا علماء هم دا حالات را دی خو اکثر پا عوامو که در ازی نو مین کم زنی ساس و مناسوی ورد و شو اپاده شینا ارز العمر یا کمزور عمر تا یا ناکار عمر تا لیکی علا یعنی من جا میداشی چی نپوی گروس العلم نا شین پیوشی بانی یا پوی او پا هم تسیشی زایلش یقین نا پویلی قدرت والا ری ولا فضل بعضكم على بعض في الرزق مخي دلو للإثبات وسد الله ذكر كي وزاحت دپارا الله ولا كري باسا بعض نورباني في رزق بعض مادار دي وبعض غريبان دي الله دي رزقون كي فرق راوسته چال رزق دير وركي چال كم وركي سوك مادار سوك غريبي فما الذين فضلوا براد دي رزق على ملكت ايمانهم دا اوس مثال ذکر کوي الله چې کوم مالدار دی نو مالدار سره د ځان سره غریب نه شریکوي په خپل مال جایداد کې. الله ګوري ستا یو غلام دی مملوک دی ته د ځان سره خپل غلام او مملوک په خپل مال جایداد کې نه شریکې نو زما کمزور مخلوق دی ولې زما شریکان وګرځاو چې ستا د جن سره دی خو غریب دی مملوک دی ته د ځان سره شریکې اللہ یا کمزور مخلوق والی زما سے برابر گرزوئی فمال لدین اللہ نے یہ کہا چھو رکھ لے شوی میرا دیر اس قیمت کو انگی اخبار رزق اللہ میں آخ چاہتا ملکا چھو ماری کاندی او خلا سونا پا ہم پی سواون چھو دی پر امال کی برابری یو شان اختیار کی چلی گی اللہ ویدا اس شکر نکا استا غلام دے نوکر دے دے او تو مثال دے لکونو یا دے کرون سرمایہ دے سرہ نو ته دا نه کوي د خپل لکونه یا کورونه د خپل نوکر سره شریک وګرځي او دا شریک چې په هم پی سوا برابر شي یو شان اختیار هم پکې شریږي دا خو الله ته قطعا نه کوي زما سوال د عاجز مخلوق برابر او شریک ګرځي افه بنعمت الله یشرون په نعمت د الله دې انکار کوي والله جعلکم من انفسکم ازواجا دا بل دلیل عقلي دی او دې دلیل کې الله بل نعمت ذکر کوي چې هغه نعمت د بیبیان او د اولاد دی اللہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بیانی گر جولی تاو صلی اللہ علیہ وسلم بیانی زمن و حبات نون وسی و رزقکم رزقی در کرمین طیبات در پاک شئینو لا اللہ پاک رزقون در کری اللہ سالوی در کری اللہ دانی میوی در کری افا بالباطل یومین افا باطل بانی دی ایمان لری باطل بانی چواسر و باطل عقیده لری چوا شرک دے و بنعمت اللہ دا اللہ پا نعمت چی توحید دے دے انکار کئی و یعبدون من دون اللہ بندے کری ما سوا دا اللہ لہا غچا چی مالکان نیرے لگا دی اقلا اسمان اللہ اونا دا سمکینا اللہ وی دا دس چا بندگی کے چی دا بارا اسمان نا باران نشورا ولے دا سمکینا زرغونی رشی رائسترے ولے بندگی کے چی نا باران ورا ولے شی نا بوٹی رائسترے شی نو عبادت او بندگی ولی کوئی دی بندگی که ما سوا اللہ لاؤ چاہ چی مالکان ندی دی لرا دا رزق دا اسمان نا مراتی نا باران دی وال آدھو دا زمکی نا مراتی نا بوٹی رئیسی لشان دیو شی ولا ساتیعنی وسیگی فلا تدربو للہ نمسار ان اللہ عالم وانتم لا تعلمون اللہ امو بیانی اللہ دا مسان اللہ مشرکینو با دا خبر کولا چه منگ ده بندگی زکر که او ده علیه هاو چه ده زمان شفاعا دی زمان سفارشیان دی زمان خبر اللہ تا پیش کئی ده کدی بدا مثال وا چه سرنگی ده ملک یو مشر ده مثلا صدر ده اوغا تا ارسل نشه رسید ده خوالان ده وزیرانو تا خبر کئی یا منبرانو تا ده ای پا وسیله بانی سره برا صدر تا یا وزیر اعظم تا رسیگی دان یہ اللہ پاک ڈی لوئی زاد دے یہی تو منگا سے ڈار ایک نشور سے منگے دئی تو او دئی من اللہ توئی نہ اللہ پھر رد کے چھپنا تجیب اللہ لمسان اللہ لمسان نام بیان وئی یعنی مقصد دار تشبی دا خالق دا مخلوق سم اور کوئی ذکر دا قیاس مال فارق دے ذکر ان اللہ یعلم اللہ خوب عبدان دے او انتم لا تعلمون مخلوق سنشتا علم نشتا لکا مخلوق نا خبر ای خلق دے و سیلو پا زیر خبر ای او اللہ خو خبر دے او تا دا ارچ حاجت و ضرورت معلوم دے نا اللہ پاک پخ مخلوق مقیاس کوئی تشبیه دا خالق دا مخلوق سمور کوئی مقصد داری فلا تدرمو بانو اللہ دلمی سوننا اللہ پوئی و تاسن پوئی گئی ضرب اللہ مثلا عبد المملوک اللہ یقدر علی شیء دا بل مثال ذکر کئی بیان اللہ مثال عبدن دا او غلام چې مملوک او قادر نه په یو شیوانی یو سلسله غلام دی او ومن رزقنا وسوک چې من رزق ورکړی هغې ته د خپل تر نه رزق ښایسته چې دې خرج کړي د دې نه په پټه ښکاره بانی نو څه معنه په دې کې رد کوي په هغه چا چې الله د مخلوق سره برابر ګرځئ. الله وی زما سره دا نور الهوال برابر ګرځوئ. د الله د دې مخلوق خو ډېر فرق دی ځکه دې مثال بیانوي چې یو سړی غلام دی په ایسې لاس نه بریږي ایسې په لاس کې نه خالي لاسي او بل ښه مالدار دی او خرچې کوي نو دا انتہائی غریب چې تش لاسې دی او دا را بل چې ډک لاسې دی او خرچې هم دا دواړه برابر دي نه دي برابر. نو الله وی څنګه د الله تعالی او د مخلوق دی برابر ګرځي؟ الله تعالی خو مالک او متصرف دی او دا مخلوق ټول سری دی چې کوم واکه خیر نشته نو د الله سری ولی برابر ګرځوي. بنی الله مثال همدن دا غلام چې هغه مملوکي لایقتون علی شین دی کې بېزد المسیل به توجیهات کړي. یو توجیه دا که دا مثال د مؤمن او کافر چې مؤمن او کافر نه دي برابر او دویم دا مثال د خالق او د مخلوق دی چې الله تعالی او د مخلوق نه دي برابر. ادو تو جهات دیات کی کدی ومر رزقنا او چم یری قال کرای تر خپل زنه نری خو استاری خرج کی دینه پټ او خانبانی هدی سونه دی برابر دینه برابر ندی. الحمدلله شوتن خدای تو من نادر دی بلکې چا د یو نه پویږي. وزرب الله مثلا رجل یهد ما اکم دا دوی بن مثال بیانای د معبود حق او د معبود باطل لپاره. اللہ بیان اللہ مثال اللہ دو سڑو دیر کہ زاد المسیر دمخشان دو توجیحات کری. یو توجیح دار دا مثال د مومن و دا کافر دے چه کافر پشان دا ابکم دے دا گوم او مومن پشان دا چار چی امور بالعدل. او دویم توجیح دا کری دا مثال دا اللہ دا دینور و معبودان دے بیان اللہ مثال اللہ دو سڑو چو دا غینا گونگی واسنگی پیوشی بانی خبری نشی کوری نه سوک نشی پویا کولی و هو کل نو ده پیٹه بوجی پا خپل مولا بان این نما یو جو چرته چلیگی این راتلن که تب خیر بانی حالی سوی برابر ده و داو من یا مراسو چوکن کوی بلا دی پا انساب بانی گولی داد بو مثال نشو. یو مثال مخیم ذکر شو چه فمن لدی نفو زویلو برا دی رسقی هم آل تا یو مثال دو مثال دل تا ذکر شو. هر یه سی هوای برابر دیده و سوک چه امر که پینساب بانی او دیفنی غلار بانی ولی اللہ غیب السماواتی والارزی خاص اللہ لیند غیب دست وانو دزمه کلین اللہ غیب دان دیده ارسن خبر دی او مخلوق خدا سنی دی ولی اللہ غیب السماواتی خاص اللہ لیند غیب دست وانو دزمه کلی و ما امر ساعتی نری امر دی قیامت اللہ کلمه البسور مگر پشان در رب دسترگی بانی هو اقرب بلکه دې نزیر دینا قیامت قائمه ول الله پاک ته ګران ندی. الله پاک ته ډیر آسان دی. الله چې وړ قیامت قائمه ای نو د سرګي در په شان به قیامت قائم کی و ما امر ساعت نه دی او امر د قیامت الا کلام البصر مگر شان نه دی کار د قیامت مگر شان در د سرګي دی. هو اقرب بلکه دا ډیر نږدې دی د دینه یقینا په هر سمان طاقت لرونکی دی. ولا خرجکم من بطون امهاتکم دا بل دلیل عقلی دی او په دې دلیل کې نور درې نعمتونه په انسانانو ذکر کوي غوږونه سترګې ړونه او دا درې نعمتونه خاص کوي ذکر درې وړ اسباب د فهم او د علم دی. چې الله وی ګوره دا د علم چې کومې لارې دي دام الله وی ما درکړي دا غوگونه سترگ رونه دا اللہ در کردی و اللہ خواهش کم اللہ روی سیتاس من وطن امهاتی کم دا گردو من دونا امهات دا اصل که امهات دا ام جمع دا خدا ها زائده دا امهات نسا جور شوه امهات جور شوه دا لکه اراق و احراق رازی نو اراق یوریق و امرازی و احراق یوریق و امرازی ها زائده دا ندلتم ها سر زائده دا من بطون امهات ګرمه ده الله تعالی مونږ په شین په شیوانی دمونه چې پیدا شوی الله وسع علم د سنو وجعلکم سمعا وبصارا فارغون افسر یوړونه یعنی دا اسباب د فهم الله درکله لعلکم تشکرون لپاره تشکر باسی علم یې ورته ویل مسخران فی جو السما بل دلیل عقلی او دې دلیل کې بل نعمت ذکر کوي د مرغانو چې الله یې مرغان دا یو نعمت دی او دا نعمت هم د الله طرف نه دی ادین ګی مرغان نو ګی مرغان ته مسخران تعوی فی جو السما په فضا اسمان کې فی جو السما جو د ځمکې او د اسمان مابین کې د خلا شرې ته جو وی او دا جو دا فضا دا اسمان او ځمکې دواړو لپاره ده خو دلته اضافت صرف اسمان ته وکړو دا ولی ځکه دا فضا ته شرې ګوري نو دا فضا د اسمان په طرف سری ته ښکاري نو ځکه ورته جو سما وایي جو سما اسمان دا خلا چې د ځمکې او اسمان مابین کې ده خو دا خلا د اسمان او ځمکې دواړو لپاره ده او دواړو مابین کې ده خو دلته جو سما کې اضافه صرف اسمان ته وشو دا ولی ځکه سړی چې د فضا ته ګوري نو په نظر کې دا د اسمان طرف ته معلومیږي نو ځکه ورته جو سما وایي ما یوسیکو هننا نه ټینګی دی مرغان نه را مګر الله دا مرغان په واکې چا ټینګ کری الله ټینګ کری په دې معمولی سپکو بڼو باندې الله ټینګ کری دی فضا کې ما یوسیکو نه ټینګی دی مګر الله یقینا په دې خامخا نرخی دا قوم لپاره چې ایمان راوړي والله جعلکم من بیوتکم سکنا په دې کې نور بل دلیل عقلی دی او دې کې نور نعمتونه بیانیږي یو نعمت د کوټو ذکر کوي بل نعمت د خیمو او بل وړ یو پشم وچغنی دا بیانوي چې دین هم خلق سامان نه جوړی نو والله جعلنا کذلکم سکنا من بیوتکم کون سکنا زیر آرام سکنا سمانا زیر آرام یعنی مقصد الله کوټې درکړي چې پاکي آرام کوي او دا کوټې چې څنګه جوړیږي دغه اسباب الله پیدا کړي لکه دا خټې او ګټې او په دې باندې چې کوم لرګي لګي دا ټول الله پیدا کړي وجعلکم الله ګرول ستاسو لپاره من جلو دې نامې دغه پوستکو د سرونه بیوتن کوټې بیوتن کوټې مراد نه صرف خیمې دي سرمون نه خیمې جوړوي تاسو سخی په نسبه کې بیني ځای یو مزوانی کوم پر سفر ساسی بانی دا خیمه چی دا دی اولا راولا دزان سر آسای دی و یو ما اقامه دیم پر اقامه ساسو درکی دو ساسو بانی و من اسوافی دا ورود دینا و او باری ها دید پاشم نا و اشعالی ها دید وچغنو نا اکه گوری دی سارو کی و پیدا داره چی دینا خلق دا سرمند خیمه جوڑی او بل دا دی وردی د دې را پښیمي وچغنی دا غینه خلق قسمه قسم سامان نه جوړي اساسا سامان قسمه قسم سامان نه جوړيږي د دې نه کپلې جوړيږي او د دې نه مثال په تور باندې نور سامان نه جوړيږي ومتان پایدار الہین تر یو وخت پورې الہین سم تر مرګ پورې دنیا کې نه مرګ پورې خلق دینه پیدا اخلي والله جعلکم مما خلق ظلالا دا بل دلیل اخری دی او دی که الله نور نعمتونه ذکر کوي الله وسور یو نعمت دی دا الله درکړی غارونه نعمت دی الله درکړی دی کمیسونه زغری دا نعمتونه دی الله درکړی والله جعلکم الله ګر وسه لپاره مما اسنه خلق چې الله پیدا کړي ظلال سوری سوری ځان له یو نعمت دی او دا نعمت هم د الله طرف نه دی وجعل لكم اللاغد والاستاد فار من الجبار دورنا كنانن دري اكنان دري او اكنان غارن تموي اكنان غارنا يعني غار زن دلدا يو نعمت تي كه غار کي ضرورت پټيم کي خلق وخت يري زانن کي پټي دلم پکي راجي يا بعد باران راشي خلق کي پناه حاصلي وجعل لكم اللاغد والاستاد فار سلامي لكم يسنا تقیکم الحر چې بچکی تاسو د گرمینه د گرمی یو نه حفاظت کی جامه سره واغوندی د ګرمۍ اخنینم په بچکیږي او دانه ګر ګرمۍ نه په سره بچکیږي خو عربو کې ګرمۍ ډیره او ځکه ګرمۍ خاص کړی ده الحر والبرد واړه دي خو دلته صرف ګرمۍ ذکر کړل ځکه عربو کې ګرمۍ ډیره وه وسلام علیکم شنا تقیم تاسو بچکی باسه کوم د جنگ ساسنه مراد دې نشې زغری دي یعنی مقصد دا دې نه زغریم جوړوي کذالک هم د قرنګي پورا پی الله په خپل نعمت تاسو باندې لعلکم تو سیون رپا تاسو غاړه کې دی الله تا فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين فإن تولوا تسليلا كدي وغرزيدل نو ثم لا متني ذكر فإن مالك البلاغ المبين قين تابا نرسول لي خكارا ستا مسؤولية تبلیغ دي فل مسؤولية دي دا کلي نو كدي خبر نمني داستا غلطي ندا ياري پونا نعمت الله دي پي نعمت الله او ثم ينكرونها بإنكار كيدا غينا سمعنا الله في نعمت وكي او دي دغا نعمت ننكار وكي ده سنة وجداد الله نعمت ده بيو دا خما ترپلار نکنه پادي شويري او كلا في الله نعمت وكي ده وچرا كلا پلانه نوه دا كار نكي ده نو كار الله كلا يدي نشبت پلاني تا وكي نو دا منكاره دا الله دا نعمت ده يا زن خلق اخبال علیهو تا نشبت وكي دا خمو من اخبال ملو پا ما نظر ده او تا بيو الیکرام پراتي دي دا غی وجه دا کنی دا کار نکی دا نتون با یون کرو نها دا اللہ نعمت نبیسو کی انکارو کی او دا انکار دا مختلف طریقی دی واسر ملک آفنون نوزیاد دیون کافران دی و یوم نبس من کل امت شهیدن ثم نوزنون اللہ دین کفر و لاهم یستعتبون تخویب اخروی دی اللہ پا کمچ انگبر اپرد امت نشهیدن گوا گواہی بکئی پخل کو بانی ثم راجون الذين يبيعون كلشیا کاسان دے کپورو شے کو بری کلے کافر تے بیات نہیں دوزر پیش کولو ولا هم یستعتبون نبا لدی توبہ قبول شی ولا هم یستعتبون توبہ بے قبول نش یا ولا هم یستعتبون نو اتلاد توبہ او کلشی و یرا الذين ظلموا ذا فلا خوف عنهم العذاب ولا هم ينظرون الله کرے چې ویني زایمان عذاب در اسوګ باندې شي دیونه د عذابونه بلې له مهلت ورکړل شي وذر الذين اشركوا شركاءهم وذر الذين کرے چې ویني کسان چې کرے شرکاء خپل شریکان خپل معبودان نو قاد ربنا هؤلاء شركاء الذين عبدي یا رب زمونږ دا زمونږ شریکان هغه دي کونه نه زمونږ رحمت کول ما سي واستانه فالق اليهم القول باور زيدت بينا ان جواب اور کی چھ انکم لکاذبون یقینا تاسی خامخ دروغ جنوی معبودان وتوش تاسی دروغ وی زکہ مستاد حال نہ خبر نہ یو او انکم لکاذبون دلیل ی پدیبانی چھ جواب سرگان او ی کرام او مڑی ددی وی باتن نہ خبر ندی زکہ تسو انکم لکاذبون او دے بان صورت یونس کے امتیر شو صورت احقاق کی وام راشی وَالْقَوِ لَلَّهِ يَوْمَ دِنِ السَّلَامَ وَزْوَلَّنُ مَا كَانُوا يَبْتَرُونَ او اللہ وی بردی اللہ پاکتا علمہ صلحہ صلح سمان اللہ تبا غار کی دی منقاد بشی و دور ٹیم کی منقاد کی دی اللہ پیدا نلدی وَزْوَلَّنُ مَرَقْبَ شِلْدِ وَلَمَا كَانُوا يَبْتَرُونَ اغا باطل دلنا چه دیو دسان جوڑاول ما کانو یبترون اغا دروغ قسی چه دی با دسان جوڑاولی او دلی که پیش کولی ابا تی ورکشی الذین آکدان که پروچکو پری کنره خلق بنده جلال دنارینا زیدنا همونگو جات کنی عظامن عظاب پا قلالای پاس دو نور عظامن عذابن فوق العذاب سبحان الله بده شنو عذاب ورگی یو عذاب دلیو چې ګمراو دیم دا چې نوري ګمرا کړل نو یو عذاب د زلال شو بل د ازلال شو په خپلم ګمراو نور هم ګمرا کړل او دانش دی بل گناہ بپی اللہ باری دکم بجے کی ونا تزیرو وازیرت نویزر اخرى یو دی بل گناہ نشی بارا ولی ودلتا چی دو گناہون ذکر کئی او دو عذابون نو وجہ دارا چی دو گناہون دو دی یو دا چی خپل بانیم گمراو دویم دا چی نوریم گمرا کلل او عذابا فوق العذاب کی دا اول عذاب نکرد عذابا او دویم عذاب ماری پر فوق العذاب دا ولی پدی عذابان کی شرد ناشنا قسم عذاب تا او العذاب نمراد اغا معلوم عذاب دے چکم دا عام جہنمیان دا پاری نو عذابان فوق العذاب مقصد داش چیو ببدی اغا عذاب مسلطی چکم دا عام جہنمیان دے او دویم عذابان دا غین علاوہ بل عذاب ملا پدی مسلط کی چیغا ناشنا قسم عذاب بی ذکر اول عذاب نکره شو دیم العذاب سره ماری پره چه دیدویم عذاب نه معلوم عذاب مراده چکم دو جهنمیان دو پاره او دیول عذاب نه نشنا قسم عذاب دی و یوم نبسو پی کل امتین شهیدن دام تخیب یو خروی دی چه اللہی پکم ورس منگ را پر پر امت کی یو گواه پر ایبانی اللہ با گواهان را ودی انبیاء حق پارس علماء اغا پا خلق و بانی گوائی کئی پا کمارا چا منگوارا پا دا گودو ارو مننا گوائی پا دای بانی منان پوشیم دادی او دا جنسانا و جینا بیکا منگوارا و تالنا شایدن گوائی پا دای کسانو بانی پیغمبر تاب دی موجوداو بانی گوائی وکی و نزلنا لگر کتاعتی بیانن لی کلنی شنو دن و رحمتن و بوشاری المسلمین په دې جمله کې ترغیب دی قرآن ته. قرآن څلور صفات بیانوي. الله امر کوي ته نو قرآن کریم ته بیان شي بیان د آیوشي لپاره او هدایت او رحمت او زیر او لپاره د مسلمانانو. ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و نهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. پدیات کی امور دا پھیل العذاب بینی مخی من اصول کی دا خبرہ کری وچی کلا کلا قرآن کی دا عذابون باس وچی بید عذاب دا بچکی دو دا پارا دری داری ام بینی دیتا امور دا پھیل العذاب وی دی حاصل لرے چلا و شرک مکوی یو خبر دا کئی او دین دا چلا و ظلم مکوی او درین دا چه احسان کوئی اللہ دا مخلوق سرا دری خو ان اللہ امرو بالعدل العدل نمراسه توحید اولنی عدل اولنی حساب سرے توحید دے او دا شرک نزان ساتل دا اولنی عدل دے نسمانا شرک مکوئی حاصل داشو وال احسان دوید اللہ دا مخلوق سر احسانات کوئی او درین روس سوئی والمنکر والبغی دا ظلم نزان ساتل او دلته د امور د اپل لازم بری بیانې د دې وجه دا ده چې مخکې دې صورت کې د عذابونو ذکر وشو لکه صورت په اول کې ویل و تامر الله فلا تستعجلوا نن د عذاب ذکر وشو نو د عذاب د بشکېدو لپاره درې خبرې بیانې شرک م کوي ظلم مکوی احسان کوی د الله د مخلوق سره نو ان الله یامر بالعدل او د یاد باره کې راځي د یاد ډېر امتیازات دي عبد الله بن مسعود هوی حاجی اجم آتین په قران دا ډېر جامع آیات دي په دې کې ټول خیر او ټول شر نه ځان ساتل الله ټولې خبرې کې داخل دي ځکه وہ جامع آیات دي او بازی دا موی که قرآن که نور آیتون نوی سر دا یو آیات وی نو دا ام کافی آیات و پورا آیات دی او دا عمر بن عبدالعزیز رحمه الله بارک راج چی اخ پل والیانو تبخات کری کریو چی پا خطبو که دایت دولی این اللہ امرو براد دی و رحسان نو این اللہ اقین اللہ فیامرو کنگوی براد دی پنی کئی بانی پا انساب بانی چی توحید دی ور احسان او په احسان باندې دا الله د مخلوق سره ښېګڑه کوي د هر شي حق دی او دا حق ادا کوي دیده من قرطبی حتی آن طوال پی سجنک اغوی که مرغی دی ساتلی پرانجا که لغین دو بانی حق شتا لغیش احسانو که دارنگی پیشو دی ساتلی دی پیشو دو بانی حق شتا لغیش احسانو که نوال احسان بای سامنوی تا ایدیل قلبه ورکه والقلوانو تا وین هاو مانا که خلقانی پاشنالی بی هایی کارون نا وال منکر دنالوانو وال بغیر دو ظلم ایدو کم نسیت که تاسو لعال لکم تذکرون ارپار تاسو نسیت قبول کئی و اوفو بیاد اللہ اذا عهدتم پولوالو که دا اللہ دو وعدو کلا چه وعدو که دا اللہ سر مدکو اللہ لیامر بالعدل نو دا اوفو اغیتم شامل لی چه دا اللہ وعدی پورا کئی دی مخی حکمونو بانی عملو کئی و او پورا والا که بیادی اللہ فادو بانی دا تم کلا چه وعدا کوئی ولا تن خلو لیمانا او مماتا وی قسمون لرا بعد توکی در بسر مضبوط والی دینا و قد جعلتم انا تاقی سرگر ولی اللہ تاسو بانی زیموار سمانا دا وعدی پتیم که اللہ نم یادی قسم چکی دا اللہ نم یادی نو چې وعده دې وکړه نو دا وعده پاستاری وکړه وعده مه ماتوه ان الله یعلم یقین الله په ما په آسمان ته پهنو چې تاسو یې کوئ ولا تکونو کالتي نقضت غزها من بعد قوت انکاثا مخکې ایتونو کې ویل چې د وعدو وفاداري وکړئ نو اوس وی د وعدو باره کې بی وفایي مه کوئ د کوم سړی چې وعده کې بی وفایي کوي اللہ دی مثال در شاید دو لیوانه زنانه دی عربا که یو لیوانه زنانه و اگه با جولاگری که ولا لیوانه و در غرمی مسکین پوری بیتارون او دل برابر بیکرد مسکین روست بخون نوکران تا بی امرو که در بیتا وست بلی اللہ وی دو لیوانه زنانه بشن چه لیوانه و قمق لم و د ځان دغه لیونۍ یو قمق له ښځه مه جوړوئ چې وعدې وکړي او د وعدې وفاداري نه کوي لکه دې مستحقات ډېر دي په دې وخت کې مثلا په دې نظمونو کې یو بس وعدې کېږي وعدې وشي داسې کار به کوو بیدای خلاف کېږي یا مثال اصول جوړ شي او دا اصول خلاف ورزي کېږي نو یو طرف ته ځان دې وکړه او محنت دې وکړو مثال شوراګانې دې وکړې پیسنی دی وکلی پالیسیانی دی جوڑ اکلی اصول دی جوڑ کرا او بے بیتن دی دقا پیسنو را گرز و خلافی کے اللہ و سوچ دا کار کئی دی مثال دی دغا لیوانا یو قمق لی زنانا دی چی دا با کینا سہر نبی خفری نوکران کینا ولی دی ماسوخی ما پوری پیسپنسی وو دل تارو نبی جوڑ کرل ماسوخی ما تویل دا بیتا وست پڑی دی سوچ دی وعدی و دل نوز خلاف کئی یا دیو که مثلا یو سره ځان نباری او دیوال جوړی او چې کله جوړ کې به ته شروع کې په سپړېدو باندې به ته دیوال وران کی نو سمانه د وعدو خلاف مکوي بلکې وعدو پاستاری وکي ولا تکونو کې کله چې شنه ځان باندې قضا شو د غزا سپن شیخ پن من بعد قوت نو سره مزیت په نن کا ساتو ټوټې ټوټې تتخذون سے مانکم دخلا بینکم دا وجه ذکر کئی وعدے خلاف والے کے وعدے خلاف کر پہ دے وجہ مکئی چبار خلق دے تو گوری چر دا کم بے دین خر دی مالی حالت ڈیر خرے ظاہر شو شاہی برابر رہا نہ تم تو دنیا پہ رس کے راشی او دنیا دلالچ پہ خاطر سنم دین کار بے پادشی ڈیر خلق داسی اغی دی زنو خلقو حالت تو گوری چرا دا پلانه دی حکومت سا نوکر شو او ماهانو تا دوم را تنخواه ملاوی گی اغی تو گوری نو پا دی وجه دی اغا دی ایمان او دی جهاد چه کم لوز دی غمار کی جهاد پا دی شی او سی مسلمانی دی بیسه پا دی دا ولی دا دی دنیا پلانش بانی دی دا وعده ماتای که دی وزی مثال دی حکومت سا نوکری نکومه نبی دوم را تنخواهگان لکم طرف دی اللہ تعالیٰ تعالیٰ سنے ایمانکم اخفن لوزنا دخلا سبب دلو کی بینکم ساس ما بین کی ان تکون امتن چی دای وڑلا ہی اربع چی غڑی رو پی دو علمین امتنا بلی ڈلینا ان تکون امتن سمانا چی دغا دنیا پارس خلق اگی مالی حالت خلی نو تم اگی تا وکڑی گی او تم بدغا گان کی بیار ون نوزی اکم لوز دی ایمان دی اسلام دی جہاد دی قربانی اگن نبی پادی انما یبلوکم اللہ دی جواب دی چی اللہ گور دا خو ابتنال دی مدو که که گا کدغا بیدین مالدار کل دی او تا مجاہدی مهاجری غریبی نو دیکھو اللہ حکمت سر ابتنال نو پا دی مدو که که گئی یقین امتحان تاسمان اللہ فبی دی فوجہ ولی بین لکم دیر فار چی بیان کی تاس فرد قیامت بانی اغشا شوائی کی اختلاف کاو اغشا شوائی کی اختلاف کاو ولو شاء اللہ لجر لکم مطم وارک اللہ خوشوے نخام اگر زگرتا شوائی پا دینیو بانی کن اللہ گمراکی چالا چل اللہ واری حدار کے چالا چل اللہ واری ولتو سالون ناخاص خام خاص تازمات تفوس کولشی لا سب بارك تاسي كول ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها فديك يا مشران منكاي مكي عام مسلمان تول شد وادي خلا مكوي بلوزي مكوي خبري بيسالي مما توي نوسغ مشران يا دي مشران تو جتاسي وادي مما توي ولي کتاسی وادی ماتے گا سادو غلطی دوان بدلی رو خلقو خپی و خوئے گی ستا بدلی کشنانی دا کشر خفا بدلی و خوئے گی نو بارحال مقتدہ و مشرلہ دیر احتیاط پکای دی چی سلیم مشری چی غصہ بیت قدمی دی نور پا دسمت دیر ہوگی سبر و استقامت دی نور پا دسمت دیر ہوگی ولی دکا مشر چی خطا شی نو دا مشر دوان بیا کشنانم خطا کی یغم گمراہ کی حاصل دار چې مشران اگر د وعدو او د اگر خوشی پاستاری وکی در اوزنو اللہ ایمان سیم آگم ساز قسمون دخلن سواب دو کی ساسو ما بین کی پا تزل لکنی و خوی قلمنی و قلم رسل لکوال داغی نو وسکی اسوا بدای در گناه در بی ما ساد تم ساو داک تاس خلق بان کرد اللہ دارنا او تاس عذاب دروی ولا تشتري بها الا ثمن قليل ما اخرج الله فوعدوا بان ذا دنيا لگا الله دين مقابله کی دنیا مبارک وای انما عند الله شيقين فنز الله لغت دیر غلطا سرک پوی گئی سمانه مثال یو سره مجاهد دی ندل چې الله کوم ثواب ورکای اور دیر غور دی په نسبت د دې چې دې پر دنیا دوکه شي دنیا دار تو وګوري وکړیږي نشان نه بیم دین تسلیم شي او دنیا چی دی غوره که دی جهاد پا مقابله کی ما این لکم یعن پود و ما این در الله باق تزیر می دنیا اگه چی صاف صدیه ختمی گی اللہ که دیر دنیا پیدا کی نو بیم ختمی گی او در الله سی کمی بددید یا غپاتی دی نختمی گی و نرزیان ندین خانه بدلہ ورکما کسان در سبرو سمده کلی ایران داری اجر بیاسانی ما پا غشتا و طریقه منکان یامون چی من امیل سوال من زکر نموسا چاملو کنیک من زکر نارینه یکو زنانه و من حال دارش دی مومینی نیک عمل ام دی او دا دی سر ایمانم پا که دی عقیدیم دا توحید دا نو پلا نحین نو خام خامنگ با جونده کنزن را حیاتن طیبتن جون پاک اللہ بدل شده پاک جون نصیب کی پاک جون سره بعد دین مراد جنتی جونده جنتی جون دا پاک جون دے دکال تا انسان ہمیشہ جون دے نمری ہمیشہ مالدار غریبی نرازی ہمیشہ روغی بیماری گلا ہمیشہ بادشاہی ہلاکی گلا ہمیشہ نیک بخت ای بدبختی نرازی ذکر تصوی حیاتی طیبہ و توی اگر جنتی جون تا اللہ تعالیٰ سوا اللہ تعالیٰ تا حیاتی طیبہ ہوا جدتا من اللہ تعالیٰ حیاتی طیبہ نصیب کی نو د جنت جون بو تعالی نصیب کی دانی حیات طیبہ دان دے چې کہ دنیا کی بہت اللہ حیات طیبہ نصیب کی. لیکن بعض خلق حیات طیبہ دا مانا کئی چہ دنیا مزید ہوتا ورکی نبی پی تراس کئی چہ ڈیر نیکان خلق رہے چہ لگی دنیا مزید بیخی نہیں دنیا کی لائی حالت ڈیر کمزور ہے بیکار ہے نو حیات طیبہ دغت نہ بھائی چی دنیا مزے بھائی خوراکوں نہ بھائی خوراک کھاک بھائی جامع بھائی خوابادیان بھائی بلکہ حیات طیبہ دا جان لجون دے حیات طیبہ دے تو چلی اور شریج نہ تھا اللہ ایمان اغا خون کوس کی اور ایمان تر تازہ گیڑتا لاڑش او بے دے دا زامنو دا مالونو درونو دا کورونو وغیرہ پروان ساتی او سم مصیبتونه چې پیرازی نغد اللہ دا رضا لپار برداشت کری اکا یا صحابی دے پنیزه او آیا شو نیزتی او اتا غصوی پوستو ورب بالکعبہ زمار پرب دا کعبی قسمی چې کامیاب شو نگور دا وقت کامیابی او دیتا حیات طیبہ وی چه سرلین نیزه وزی او شهید کیگی او دے پی خوشحال او کامیابی گری یا بل یو صحابی دے پا جنگ کی لاغا سرلگی کجوری وسری ویر چه دا خرم دا خود دیر وقت پا دے لگی او کجوری گزار کلی او جیهاد شروع کو شهید شو مدی تسوی حیات طیبه وی یا بعض علماء وی کچر تا باشهان تا زمان دا دے جون او دا مزو پتا ولگی زمان سبب طور مقابله و که زمان بدا جون اغی واخلی بل حیات طیبه نمورد دا ظاهری سهولتون ندی بلکه حیات طیبه اصل که اقوی عقیده ایمان دی اقوی نظریه دا او دغرنگی دا اللہ پا طول پیسنو راضی که دل دی دا اللہ طول پیسنو تغاڑی خود دل دی نو پلا نحیه نو حیات طیبه یو مانا منگداو کچ حیات طیبه نمورسلی جنتی جون دے او دان یہ حیات طیبہ دام دے چې د سړي مضبوط عقیده او ایمان جوړ شي صحیح نظریه جوړ شي د دنیا د مصیبتونو د پریشانو بے پروا نه ساتي کدن تباجو دي نمراسه رضا بالقضا الله په ټولو پیسو دے راضی شي انده په جون کې غټ خون پیدا شي کده بیماری په بیماری نه خپا او کدی په غرمو ولاړی په غرمو نه خپا که وګی اتګی په دې نه خپا او کدا جیل ته لاړ شي په غی نه خپا ایت سوی رضا بالقضا به دې ته وای نو حیات طیبه دغه ته وای او حیات طیبه سوال استغناء عن الخلق والتقار الى الحق سره ټول مخلوق نه مستغنی شوی او الله ته ځان محتاج کی ټول مخلوق هیڅ پروا نه ساتي او یو الله ته همیشه ځان محتاج ګڼي دا مانا دا حیاتی طیبہ شوی لکا بازی وی صاحب اللیلی پی لیلی اللہ زمی صاحب اللہ پی لہوی ہیم یو نیک بندہ دا شفیع عبادت کئی ناغل بے دوم را خوان ورکی لکا یو سرے خواہشاتو کی ارم دے دا خواہشات دل خوان ورکی نا مؤمن بندہ لگا خپل عبادت دا شفیع منزون وغیر اغل یو خوان بے ورکی نا برحال دا تا بے حیاتی طیبہ وی او بیدل تین رسول مرجان کی اگا واقع را نقل کری دا چی بادشاہ دے اگا زمانی بزرگ یا خط دی کنی چی زمان خواہ تراشا او دو بتا لگوٹ مسئولیت دار کن نیاغو تب جواب کی بیر طریقی چون چتر سنجری روخ بختم سیاہ باد دردی لگر بوت حواس ملک سنجرم و زمانی سار چتری پشان مختور شی زما پزله کې مستاد بادشاہی سه محبتی انگا کې خبر یافتم از ملک نیم شب من ملک نیم روز به یک جون میخرم وای د کوم وخت نه چې د نیم شپې د بادشاہی نه خبر شوم چې نیم شپه را پاسیږم من لا ته ودرېږ منځونه کوم دا بادشاہی راته الله نصیب کړي نو ستار ټوله بادشاہی په نیم ور بشم نه اخرم وګوره بعد داسي چې بادشاہ لالچ ورکی اور بادشاہ دلالچ پرواہ نہ ساتی آپ حکومت کی مشری و مشوریت تو ملاوے گی رائے پرواہ نہ ساتی وہ اللہ مات اچردا سے بادشاہی را کری دینی مشم بادشاہی نو برآلے تبیس و حیات تو یہ بہت وئی نہ دزن چا جون اللہ تعالیٰ دا سی خوندور جون اللہ نصیب کی چھ ہر حالت کی اللہ نے راضی پہ ہر حالت کی اللہ نے خوشحال رہی مصیبتوں نے تمہار خطا کی گنا پہ مصیبتوں نے پریشان کی گنا کہ مصیبتوں نے پدر راضی بیم دے خوشحال رہی لکی سکون و اطمینان پرو دی خدا جون ڈیر لگ لگ خلق و تنصیب کی ہر سکھ دا سے نہیں پر ڈیر ایماندار و نیکان و خلق کی لگ لگ داسی چل رہا تھا میرا حیات طیبہ نصیب کئی نبال حیات طیبہ مانا من کو دے سمکلا چل رہا تھا جنتی جنور کی اور حیات طیبہ دام دے چلی تھا اللہ رضا بالقضاء نصیب کی اور حیات طیبہ دام دے چو سلے صرف اللہ تزان ہمیشہ محتاج و گڑی اور مخلوق پرواہ نہ سائے ولانا جی نم خا و اللہ برکم دے تاج لم اجر دیو بیا سنما کا نیا ملون تو ڈیر خا سر اوچ دیا مل کا او پیدا کرا تل قرآن پا سجب اللہ من الشیطان الرجیم دو قرآن بارہ کی ادب ذکر کئی چل اللہ کر قرآن بنی نمک کیا عزب اللہ کا عزب اللہ کا دیر پا چقیرت دبانی گڑبڑ کی گرا او شیطان دی بے دقیرت مابین کی ندوکا کئی فائدہ قرآت القرآن لکر شنو دی قرآن کریم لرانو پانا وڑا پانا سرا من الشیطان الرجیم دو شیطان رتلی شوینا انو یقینن دا شیطان نشتر در غلاب پاکستانو چی مان روڑا پفر رب بانی دی توکل کئی انو سلطان یقینن دا غلاب پاکستانو دی تولونو چی دوسی کردی شیطان سرا او ها کسان هم چی دی بیهی دو وجه دی شیطان نشر کون کری وإذا بدلنا آية مكان آية فذلك زجر كي من كيرين دا قرآن لرا جدي پا قرآن كريم بان اعتراض كي دا نفس مباركي لكا الله تعالى بكلا يو آيات راولي گا بي بي دوا حكم منسوخ كد آي فزي بل راولي گا نو دي با اعتراض كاو چه إنما أنت مبتر دا خطة دا زان دا جوره ننی وما سلاو كي بي بي لكا دا حكم منسوخ دي بلا مسلا بياني معلومی دا چھتا قرآن تا دزان جوڑی ننا بردی بردیوانی زور نورکی و جواب بیرست کئی ویدا بدلن اللہ کرچی من بدل کئی آیت پزیر برایت بانی اللہ پوید پاس و اللہ الہ دیگی نو قالو دین نمان تا مفتریقی نن تا دزان جوڑون کئی بالاک سنمر کی زیادین اللہ علمون نفویگی قلن نزل ورو القدس لائی جواب دی چھتا قرآن ما دزان اندے جوڑ کرے بلکہ دا قرآن کریم اللہ را لے گلے پواسطہ جبریل امین باری نو دا زانا اتران دا ویر اوڑا دی قرآن کریم نروح القدس یا روح پاکی پا سادرم نفحق بانی چی مضبوط کی ایمان دارو لرا دا قرآن پوجبان سری ایمان مضبوطی گی عقیدہ نزیو سپخی گی خشتا عقیدہ و نزیر قرآن ناقصلے گی نزکر یو سب بیتن لزین آمنو وی مومن سلو سمجبوطی گی ہدایت دے وزیر مسلمانان لرا ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلم بشر اردم ترا جواب دی دم ترا زدی داو چې دی پیغمبر ته دا قران کریم رومي غلام خې بلعام د بلعام په نوم باندې یو رومي غلام په مکه کې هغه ایمان دا وړو نه بیره سم بد دا خاطر کله کله ورته او دینی احکام او مسائل به ته خولل نو دې مشکین دا اعتراض وکړ چې دا قرآن د رومي غلام خی الله یې جواب کوي چې ګوري اخو عجمی دی قرآن په صفه عربی ژبه کې دی ولقد نعلم تاسلم یم پویګ نه یقون چې یقین دی انما یعلم یقین خودل دی انما یعلمه یقین خودل دی پیغمبر صدا قرآن یو بشر ژبه دا کا چې نسبت کوي غیتا جمین عجمی دا و هاذا لسان عربی مبین دا قرآن کریم ژبه عربی ښکارا ان الذين يقينا كسان چې مان لري پات ان الله باندې راتونه کې او تنه او دای عذاب دې در دون کې انما يتل کوي به یقینا تړي دروغ ا کسان چې مان لري الله پاتونه مان دا کسان هم دې دروغ جن دي من کر بالله من بعد ایمان لمن اکرها پدې کې تخویب دې مرتدین وتا الله وی کې اوسره مرتد شي پالیم غزو من اللہ بدی بات اللہ غصی او دی لیو عذاب دے البتہ یو حالت مستثنا کئی چیو حالت دے اکراہ دے اللہ من اکرہا یو سری باندې اکراه وشي، زور زیاته ظلم پی وشي، او د مجبورۍ پوجا دې کلمه د کوپر وای، نه الله دې ګناهګار نه دی. و دې وخت کې معزیمت داري چې یو سری په ځان شهید کې یو کلمه د کوپر ونه وای. اصحابی ته نبی علیه السلام وصیت کوي چې لا تشرک بالله و ان قتلت او حرقت، شرک مه کوه، اگر که ته شهید شي یا په اور باندې خلک سوځي خو بیا هم شرک مه کوه. نو دا عزیمت دی چې سړی په اور باندې وسوځي یا ووژلی شي یا یې بدن ټوټې ټوټې شي او کلمه د کوپر ونه وایي، نو دا عزیمت دی. خو رسخ د دې عام شه چې سړی په دغه ټایم کې کلمه د کوپر ووایي او ظاهرا سړی ځان مرتد کوي. نو من کوله چې حج کوپر کو پنلا باندې عمر رضی الله عنه هغه په رخصت عمل کړی و، هغه کوپر له سر کړی و، نو د مجبورۍ د وینې کلمه د کوپر ویلې وه. او نبی علیه السلام ورته وویل ان عادوا فعود، که دی دوباره سه داسې ظلم کوه نو بیا هم ته کلمه د کوپر ویلی شي. او نبی علیه السلام د عمر نه باره کې وه چې دی د ایمان نه ډک دی د سنه تر خپو پورې. او نبی علیه السلام وایي درې کسان د جنت په شوق کې دی چې یو پاک عمر رضی الله عنه هم دی. نو هغه کلمه د کوپر ویلی وه خو په حالت د اکراه کې ویلی وه، هغه مکره و. نلاو چاچ کو ورو پان نو سر ایمان نہ مگر اخ شپاو من اکراہ وکلی شی زور پی وکلی شی کریمہ دکو پھری ویلا انی مرتد شو رے من کفرا باللہ من بعد ایمان سمانہ مرتد شی او مرتد سنگ شی دے کریمہ دکو پرو یاب تک نہ واقع جل ایمان موجود شی الا من اکرا مگر اخ شپاو ایمان زور وکلی شی وقل ودا ودا مطمئن المدد پی ایمان بانی لیکن آسو چکولا کبر بانی سینا پا دی بانی غسر دلنانا او دیل عذاب دیلوی ذالی کلا عذاب پا دی ویل چی دی غلق کلیو جون دنیاوی پا آخرت بانی وقین اللہ دار لگی قوم کافر تا و دائی کر لدین اللہ دا کسانی چی مروال اللہ دیو پڑونو بانی پا حکونو سرگو دیو بانی او دا کسان دی ناخ ابر دی اللہ جلم اللہ خامقین دیو پا آخرت کی ام دی توانیان بی ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا فدات کی ترغیب ورکی ہجرت تھا جو سنے ہجرت کی اور ہجرت نہ روس تو جہاد کی نہ اللہ بد گناہ نہ معاف کی کہ اللہ غفور رحیم دے بے کہ سارا دا کسانو پال ہجرت یو کو من بعد ما فتنوا روسا چے گریپو نہ ورپے شدیتا کہ ہجرت خلق انا کئی چھ کرم سے ظلم کیے گی سلی سے ظلم وشو زیتیا وسو شو بے ہجرت وکو او ثم جاہدو بے جہاد وکو جہاد وکو دان شجرت وکی و بے ناسی او جہاد نکے انہوں پہ جہاد کی ساخلی او وصبرو صبرو کی پا مشکلاتو دا جہاد و دا ہجرت یقیناً ستا عرب روس دین لغفون خاما بخون کرے او رحیم مانا مہربان رے یوم تا دی کل نفس تجادل عن نفسها تخویف اخروی اللہ په کوم ورځ بشراشی یوم اغا ورځ را یاد کا چرا بشی هر نفس جبگڑا وکی دخپا زان ترمنا قیامت سخت ورځ ده. یو روایت کی دا کعب الاحبار عمر رضی اللہ عنہ تاوید چه جهنم با یو اسویلی وکی پا دغتین که طول ملائک ون بیا با اللہ تا پو زنگنانو پریوزی. ابراهیم خلیل الرحمن اغه بوچ یا رب انا خلیلک ابراهیم لا سلوک الا نفسی انا زستا خلیلیم ابراهیم علیہ السلام ستان سوان نکو مگا د خپل ځان مګوران بیا علیہ السلام اریسم بدرتم ګسر د ځان غمی د قیامت دا سخت هیبت او ډیره سختی ده. نو یا پر باندې تا تی چې رب شهریونه پس جګړه وګ خپل نفس نه پورا بول شاری ہونا پس معاملت بدلا دام چلکری پوری بان بزر امن کریشی و ذر بل مثلا قریتا کانت آمنتا مطمئنتا یاتیها رزق غیرها من کل مکان تخیب دنیوی ذکر کئی چلاوی مکی ولو ان مقاحت را وستیو نکو نور خلد اللہ نا پرمانی کئی نپاقیم اللہ دا قحتون را وستلیشی بیان اللہ مثال اللہ کئی چوف آمن کی مکی والا اوباری اللہ دو غٹ نعمتو نکریو یو غټ نعمت سو کانت امنتن په امن کې وخت لري او دویم یاتی حارس قمن کل مکان رزقونه ډیر زیاتو نو امنیت هم ډیر برابر او اقتصاد هم ډیر برابر او دا دوه غټ نعمتونه په الله کړیو خو به دا نعمتونه ته الله ولې واخستل وجه بیانې په کفاره بیانو من الله ناشکری وکړه چې څوک ناشکری وکړي دا غین الله دا نعمتونه د امنیت او د اقتصاد به اخلي او تکفرت بانعم الله انعم جمع قلتله په دې کې دې ته اشاره ده چې لږ نعمتونه د لږو نعمتونو ناشکري دا سبب د دون عذاب وګرځېد نو چې یو سړی د الله د غټو نعمتونو بې قدري وکړي په هغه به د الله څومره عذاب راځي نو انعم د جمع قلته کې دې ته اشاره شوه او بل پازرا قل او لباس الجوع والخوف دا لوګه ویل د جامې سره مشابه کړه څنګه چې جامه د بنده نه چاپېری نو دغه رنګ لوګه ویرا د دې نه چاپېرا شوه الله په دې باندې لوګم را وسو یې نه پیرا وسته وو کاله په دې باندې قحط را لې تر دې چې د اډو کې خړلې مردار خړلې مړ سپی خړلې دا د دې قات اثر پر دیبانی پریوت وزور باللہ بیان اللہ مثال اللہ کری چو فامن کی مطمئنن پارا مراتا بلی تریجق دری روانن پریمان اللہ ارزین دا ارزین رشقون راتا رشقون کمینو پاکا پرا دینا شکنی اللہ بیان نوی اللہ پر نعمتونو باری پاداق اللہ اسا کری کریوانات اللہ اغا جامی دلو گیری ماکانو یا سم سم دامنو شریو کول ولقد جاء رسول منهم راغل او دیت پیغمبر دی او د جنسنا فكذبوه دی تکذیب کړه پیغمبر فاخذهم العذاب ولدی العذاب پیغمبر دشمنی وکړه ځکه په نه عذاب راوس وهم ظالمون سورت په اول کې ویلي و تامر الله فلا تستعجلوا دلته یې فاخذهم العذاب لاغه شی ولګاو ونی ول دایلر عذاب دنا عذاب پیراله حال درې دې سلیمانو فکلوا مما رقم الله حلالا طيبا رات کوي په تحریم مات العباد باندې الله خوري دا نه چیرې ځغدل کړه تاسو نه حلال پاک او شکر باسي د الله د نعمت کوي وي خاص نه نه بندې کوونکی انما حرم عليكم الميتة ذکر رد په نزول العباد باندې مخکې یاد کړه د شو تحریمات العباد بدل تر رات کوي په نزول العباد باندې یقین حرام کړ الله تاسو باندې مرده روینه غوښه د خنزیر او هغه چې واس په کلی چې د پاره د غیرالله په هغې باندې په منی سوره سو چې محتاج کړی شو غیر به هغې انچنۍ زیاتی کوونکې ولا عادي نه د حد ناوښتې یقین نه بښونکې او مهربانه دی ولا تقول لما تصف واسلم الكذب هذا حلال وهذا حرام په دې کې مرض کوي په تحلیل او تحلیل مشرکینو باندې چنه ودا کوپال د ځانه تحلیل او تحریم کوي ولا تقول مې وجما اوسط شبو شبانه جو وساس ول کذب دروغ دا لمات شپو اوسط چې بیانې جو وساسي ال کذب په دروغه هاذا حلال چې دا شی حلال دی او دا شی حرام دی چې او ته په نه باندې دروغ یقینا کسان چې تعریف الله باندې دروغونش کې همې ویدلې متاون قلیم دی له پیدا لگا او دی د عذاب دی دردون کې وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك الله یې باید پاک کسانو چې يهوديان یې موږ حرام کړو واښ چې موږ بیان کړی تا باندې موږ حرام کړو په دې باندې ما واښ یې قصصنا چې موږ بیان کړی تا د من قبل مخکې صورتونو کې بیان شوی لکه سورۃ الانعام او سورۃ النساء کې تیر شویو چې په یهودو باندې د هغې د ظلمونو او ګناهونو په وجه پیلنا بعضې حلال شین حرام کړي وو نو هغه مضمون ته اشاره ده و ما ظلم نه مجرم وکړه دې باندې کې نورې په خپل ځانونو یې ظلم کاو ثم ان ربک للذین عملوا السوءات ترغیب د توبې ته الله وایي که اوس هم دی الله ته توبه وباسي او انده کی بیره غلطی نه تکرار ای ثم ان ربك قنصار ذاك سند پارچمل کینیک پنا پوتیا سره تو باسی اوس سدین خپل عمل ټی کی قنصار ابو سدین هم خابکون کی مهربان دی ان ابراهیم کان امه قانتا لله حنیفا ولم یکن من المشرکین پدې اتونه کې د نقلی ذکر کوي د ابراهیم علیه السلام نه او د ابراهیم علیه السلام تفصیل ذکر کوي چې د مکې مشرکینو یهودو نصوارو او ټولو به هغه ځان نسو کاو او ټولو به دا دعوه کوله چې موږ د هغه په ملت او په مذهب باندې وو. نو الله وایي د ابراهیم علیه السلام ملت را نقل کوي چې ابراهیم علیه السلام خو مشرک نه و، دا ولم یکن من المشرکین، او تاسو څه وایي مشرکان یې وایي. یقین ابراهیم علیه السلام کان امتن یو پیشوا امتو او یا پیشوا او قانتن تابعداری کوونکی او دننه حنیفن کلک توحید باندې نه و د مشرکانو نه شاکرن لانعمه د شکر ایستونکی او د الله د نعمتونو دپاره اجتباه الله غوره کړو هدایت یې کړو تینا صراط مستقیم طرف د نیغې لارې ته واتینه موږ ورکړه پی دنیا دنیا کې حسنه خوشحالي او ښه ژوند و ان یقین لی فی الاخرت په آخرت کې له من السؤالین خامخا یې بدنې کانونه ثم اوحینا الیک بمن وحی کړه تاته کتاب داری کو له ملت د ابراهیم علیه السلام هنی پنځه کلا کو توحید بانی هنی پنځه کلا کو په توحید بانی وما کانو له مشرکانو نه وما کانو له مشرکین کی تعریض دی په یهودو نه سوارا او مشرکین مکه وبانی تاسو مشرکان وی ابراهیم علیه السلام هغه شرک نه وکړي انما جعل السبت والذين اختلوا فيه پدې کې جواب د شوبه کوي. شوبه دا وه چې د ابراهیم علیه السلام په ملت کې د خیری دوره د تعظیم شته او تاسو د خیری دوره د تعظیم نه کوئ. نو الله د هغې جواب کوي چې د خیری دوره د تعظیم په هر چا فرض نه و، دا صرف په هغه کسانو چې هغې کې اختلاف کړی چې هغه یهود و. د خیری دوره د تعظیم صرف په تو یہود بن اللہ پرس کرے ہو نو انما جعل السبت یقین گرولا شرط تعظیم دا خیری علی اللذین پاک کسام جدہ اختناب کرے ہو پاکی کے چاہ سوکو یہودیانو نو سمانا تعظیم دا خیری صرف پا یہودیانو بانے ہو پنور چانو او دائی پا دیکھ اختلاف سنگا کرے ہو اللہ دی تبیلی ہو چی دا پاپتا کی اورا زن دا عبادت دا پارا غورا کئی اللہ تا دام بیریو پی زمان پنی دو جمعی و رزواره را پا کار داو چی دی دو جمعی و رزواره کریوید اللہ دا انتخاب لحاظ کریوید خود دی جاہنانو دا اللہ دا انتخاب لحاظ و نکو بلکه دی جان لا دا خیلی و رزواره مقرار کلا اللہ دا خیلی دوره تعظیم بو و دا صرف پا یهودو بانی پردو پارچانو اگر چی دی بی دا خیلی دوره جی پروانو و ساتره مثلا د خیری پور به میان راتل او دوی به دا ښکار کاو نو یقینا ګرځوله شو اسات و تعظیم د خیری پاک هم چې اختناب یې کړی په دې خیری کې او یقینا ستا عرب به خامه فیصله وکړي و مابین پور د قیامت باندې پاس دی پاک اختلاف کاو ودعو الی سبیل ربک بالحکمه ترغیب دې دعوت ته او دعوت پنځه آداب ذکر کوي اخیر کې اللہ یعوذ خلق رو ورا لار درف ساته بالحکمتی پا حکمت بانی حکمت سوانا پا دلیل خبره کوا چې د خلق و شک و شبه ختمی او دوی مانا بالحکمتی پا قرآن کریم بانی خلق و دعوت ورکا او د خلق و اصلاح وکا پا بیان د قرآن بانی این د قرآن پا درسونو بانی پا بیان د خلق و اصلاح وکا والموعدتین حسنت و نسیت کهیستا موعظه حسنه خسته نسیت چې دا یې پړه باندې اثر وشي وجادن ولا جګړه کوي سره پاتې غچا ډېره ښه ده وجادلهم ليس جګړه وکړي مناظره او سوکه ناول دعوت دی بالحکمه په قران باندې او داسې دلایل چې هغوی شکوک ختم کړي والموعظه الحسنه دا داسې خبرې ورته وکړه چې د هغوی زړه نرم شي صابونو عذابونو بیان کړه چې لکه نرمي راشي او وجادلهم بالتي احسن دا معنی کوي مناظرې ته بحث رالی مناظرې ته ضرورت رالی دلی مناظره اوس هم کولی شي وجادلهم او باسو کدی سره په طریقه چې غړې له ښایسته ده یقینا سرب دا پوهې دپاره چا چې ګمراه چې در دننه نه دا ښه پوهې ده پیدات موندونکو باندې وان عاقبتم الله که تاسو بدله اخلئ فعاقبون بدله واخلئ بمثل ما په شان د عوقبتم به چې تاسو تقدیر درکړی شوی دی په هغې باندې ولئن صبرتم الله که صبر وکئ او بدله او انتقام په خپله نه دی له هو خیر و نصف ثواب دا ډېر غواړي صبر کوونکو لرا واصبروا ما صبرک الا بالله الله وي صبر کوون نه صبر ستا مګر په توفیق د الله باندې دی واصبر او صبر کوو ما صبرک نه ستا صبر مګر په الله دی یعنی مقصد دا دی ستا د صبر ثواب به تا ته نه درکوي ولا تحزن عليهم بغم جنكية فدي باني ولا تحزن عليهم دا مانا كده دا مكي كوفات ايمان نراولي نتغم جنكية غم يو مانا دار او دوين مانا تسيم كي ولا تحزن عليهم بغم جنكية فدي شهدان دو هود باني هود كي شهدان ديرو شو غم جنكية غم كده الله تور سيدد وده الله سري ملاو شو ولا تكو في زوائق المكي اتوانگي كي مما سنهم كونوا شدي تدبيرنا كي إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون فأخير كي بشارة ذكر كي شر داعي ومبلغ صلى الله معية خاصة ملغنة لي وفد بشرتون يولا شه اتقوا دالان يركي أو بل سلي محسنون وإن الله خين الله فاق مع الذين صلى قصمنا اتقوا شريك دالانا اول الذين احسنوا هم محسنون شدي نيكي كون كيري سبحانك اللهم وبحمدك.